भूल गए कुछ समय में पांडव भूप को लोग सत्यवती के हृदय को, किंतु लग गया रोग पौत्र मरण के शोक से बढ़ा पूर्ण वैराग। राजपाट धन धाम सब दिया उन्होंने त्याग, वन में जाओ बंधुओं सहित तापस कुटी बनाए, समय बिताने लगी वे हर पद में चित लाए। स्वर्गीय पांडु के पांच पुत्र रहते थे सुख से महलों में, खेला करते थे विविध खेल धृतराष्ट्र भूप के पुत्रों में। घर वाले उनकी क्रीड़ाएं नित देख देख सुख पाते थे, भोली भाली बातें सुनकर हर्षाते थे पुलकाते थे। एक दिवस निज चित में लिए हुए आमोद, बालक वे करने लगे प्यारा बाल विनोद। दुर्योधन बोला एक बात कुछ नहीं समझ में आती है, दादाजी भीष्म हमारे की क्यों नहीं बहु दिखलाती है। सब कहने लगे युधिष्ठिरियों दादाजी जग से न्यारे हैं, कहते थे एक दिन विदुर चचा वे अब तक बिल्कुल कुंवारे हैं। इस पर चट बोले भीमसेन यह बात सरासर झूठी है, जो बात की सच है वह मैंने माता जी से सुन रखी है। माता कहती थी एक समय दादाजी कहीं सिधाए थे, जब लौटे थे तो अपने संग एक बहू लिवा कर लाए थे, लेकिन उस बहू ने दादा से कुछ बात कही ऐसी आकर, जो दादा ने स्वीकार न की तो चली गई वो झुंझला कर। तब से ना आज तक आई है सब बात जोहते हारे हैं, इस बात में कुछ भी सत्य नहीं दादाजी अब तक कुंवारे हैं। अर्जुन उमंग से बोल उठे मैं बड़ा जबी हो जाऊंगा, तब बहू को अपने दादा की जाकर राजी कर लाऊंगा। दुर्योधन ने ताना देकर यह कहा कि हंसी कराओगे, दादा की बहू मना करके तुम बेचारे क्या लाओगे। ताना सुनकर आ गया भीमसेन को ताव, सह न सका उस वाक्य को उनका गर्म स्वभाव। बातों बातों में ही जैसे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में मार पीट तक की नौबत जैसे ले आते हैं। सो वही बात इस समय हुई, खेल ही खेल में खिसिया कर आपस में हाथ चला बैठे वे बच्चे गुस्से में आकर। दुर्योधन अपने सौ भाई लेकर के एक पक्ष में थे, और पांचों भाई भीमसेन सम्मुख उनके भी पक्ष में थे। यद्यपि दुर्योधन के दल के बालक थे 20 गुना ज्यादा, लेकिन बल में थे भीमसेन उनसे 21 गुना ज्यादा। सो भीमसेन ने भली भांति निज बल के कौतुक दिखलाए, दुर्योधन के दल वालों पर गिन गिन कर मुक्के बरसाए। विदित हुई जब बड़ों को यह झगड़े की बात, बंद कराया भीष्म ने आकर तब उत्पात। बस उस दिन से पड़ गई गांठ आपस में बच्चों के मन में, बढ़ता ही गया विरोध भाव दिन प्रतिदिन उनके जीवन में। दुर्योधन और उसके भाई उस दिन से रहते थे तनकर, था उन सबको अत्यंत क्रोध पांचों पांडव भ्राताओं पर। इस तरह से खिंच गई और समय की डोर, तब बांधा इस बैर ने नए सिरे से जोर। बच्चे अब बड़े हो गए थे और राजकुमार कहते थे, नित्य प्रति कृपा आचार द्वारा कुछ ऋण शिक्षा भी पाते थे। तब दुर्योधन के निकट शीघ्र दुःशासन एक दिवस आकर बोला, हे भाई आया हूँ मैं अद्भुत समाचार पाकर। यह सुना है मैंने भीमसेन जब निरागोद का बच्चा था, कुंती चाची की गोदी में पै पी कर उनकी पलता था। पर्वत पर चाची रहती थी उन दिनों निरंतर कानन में, कारण कि हमारे चाचा जी नृप पांडु रह रहे थे वन में। बस उसी समय की घटना है माता जी मुझे सुनाती थी, कुंती चाची बैठी एक दिन इस भीम को दूध पिलाती थी। इतने में वन में से सहसा आ गया वहाँ एक सिंह प्रबल, जिससे डर कर भागी चाची निज प्राण बचाने को बेकल। लेकिन जल्दी घबराहट में यह भीम गोद से छूट गया, छूट कर गिरा एक पत्थर पर जो तुरंत चटक कर टूट गया। समझ लीजिए इसी से हे भाई मतिमान, भीमसेन यह जन्म से है कितना बलवान, पत्थर से भी अधिक है उसके अंग कठोर। हम सब उस पर इसलिए पड़ते हैं कमजोर।